اس اولنے باب 59 نمبر آیات پوری با اولنے باب میں فدی بات کے ذکر کی فدی بات کی اول شبہہ مشرکان رد کی رد شرک فی العلم و فی التصرف اللہ وی الہ دیما بل تو پیش کر نو اصحاب کہف دب پری صورت کے تقریبا سلو دلائل دات پیش کی کسی پتنہ خدائی پما کی دی او گورا اصحاب کہف تا علم نو چه من سورا وقت دو نو عالم الغیب زیما الان که اولیاء دی منصوصی اولیاء دی پا قرآن که راغلی اولیاء سوک تیه ثابته هست بلا خبر دادا چه گورا اغی متصرف نو طاقت و قدرت اخپل نو در طول حالات که فراوز تیدا مارا اوز کنو دویم نمبر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سر غیب نشت دی اغا براوری مثال دویم نمبر موسی علیہ السلام خضر علیہ السلام سر علم غیب نو گورا سلورم نمبر ورد القرنین سرم علم غیب نو نو علم غیب در چه سر نشتره بغیر زمانه لہذا عالم الغیب زیم متصرف زیم نو چه زی عالم الغیب موزه متصرفیم نو خدایم زیم لہذا زمان بندگی کوئی دما عبادت کوئی داور توئی خب دیتا که با اولا دغه د اس او په دې کې صورت کې درې هجرتونه دي سو هجرتونه دي درې یو هجرت د چاله د اصحاب کهف دی د پاره د حفاظت ته دین یو هجرت د چاله سفر د چاله د موسی علی السلام د پاره د طلب د دین علم حاصل دریم سفر د ذوالقرنین دی د پاره د نشر او د غلبی د دین هغه په دنیا کې دین قائم وي نو د دې د پاره داسې کې ګډه سفرونه کوي نو اوس د دې د نه کوم قصه شروع کیږي ام خاصه بتان ناصاب الکهف والرقیم دا را صاحب کهف واقعیا دا ذکر کای خود دین مخی او تمهید په یو سلور آیاتونو کې هغه ذکر کای ورته بیا دا غی نه پس قصه شروع کای هغه تمهید د سره پارا ذکر کای پای کې خلاصه د دې قصه ذکر کای دا سره پارا ذکر کوم قصه نه ذکر کوم دې د پارا ذکر کوم چې ګوره دا زما د قدرت آیاتونه دوی خپل متصرف نو دین نمبر دوی پا عالم الغیب نو دوی له چه مطلب عالم الغیب یو زیمه دوی تا علم غیب نو هغه بل اول نو تل ذکر کی بیا داغه نه پس واقع شروع کی ولی دا سوال یهودیانو کړو مشرکانو ته کولو تاسو په وخت نه وکي سسړیو هغه ورکشي پوښ می داغه بارک مون ته خبر را مقصد په دې سوال کې داو دې خود پیغمبر دا جواب راځي نتی جواب راکی نمون بوتوائی چه بورا توائی چه بل سوک متصرف نشتره پا بل چاکی خدایی صفات نشتره نداو گورا پا دغو که نو پا صادقه فکه نو نو صادقه فکه بوتا منگا راو باسو نبس لحاظه شرک سبا ترقی ملاو خاقا اللہ تعالی عجیبه نظام ده چه صورت نازله و لاغی نمخ که اولا تاگا دو خبر ولا ردو کنه چه نه خدایی صفات فکر نو پا صادقه فکر خدایی صفات نو نو آقا اول تاگی بانه رد که خواه قصه با ذکر که داسی پیو ترتیب سر پایی که بیا حکمتون ایدار پدای در طویمه ام خسی و تان ناسحاب الکهفی آیات و گمان که چه خواندان دسمستی ای اغا دسمستی والا دغار والا خلق ور رقیمی او اغا خواندان در رقیم رقیم سه شده رقیم بعد وی داغا علاقی نون ده چه او سغی تا بیا روز تو بطراوی لکی دل اغا رقیم داغا کل علاقی نون یا بعد وی چه نا رقیم رقم اغا تختی تا میده دیده نو اغا تختی بانه ده دوی نمونه لی کلی شیو چه دوی رک شوی دی دوی پسی یو عدر جاریو نو در رقیم مانه پنن تا با دور که کوله چه در تور لست واله دو دوی نم پا تور لست که پاگه زمانه که شامل هست چه دا کسان چه اونی ولی شی ملو جواندی چه راوستن نو اینام باورکی بادشا او دو دوی در قتل حکم میکرد نو داو ور رقیم یا در تختی والا ناغ تور لست والا کانو دوی من آیاتنا عجبا دا آیاتونو دا منگا نو ناشنا دای تا دا گمان ده چه گلی ده ما پا قدرتونو که عجیبه قدرت داله چه بس دا اصحاب کهف تی نه نه دا ندی دا دین علاوه ده ما نور دیر دا قدرت عجایبات تی الله عجیبان داست که پا یهود را دو و مشرکان ده مشرکان با داوی چه داره دی اصحاب کهف تصرفات و الله وی دا زما تصرفات تی دا زما قدرت تی او زما قدرتونو که بیا داست داست عجیبان نده دا دین علاوه نور قدرتون هم دماشت ده اول نه پیرا دو کن اید اول فتیتو یاد که پاگا وقتی اول فتیتو چه زای اونی سو اول فتیتو اغا زوانانو الالکهفی اغا سمستی تا اغا خلوستا اغی تلال اغا زوانان ابن کثیر وی همیشه ده حق دعوت او د حق کار سو کیدا ځوانان کی فتیه کی خان خوش ودی آیات باندې لیکنی فتیه وی اگر ادم چې او پاس یو کار وکي باته مو داګانا کو بیا ځاخی شي هغه بیا هیڅ نشي کولی فقال نو وای دی وی دی ربنا ای رب زمونګه ترا چل دی دا دعا خو غره په دې کې تصرف چرته اتنا رب ورک منتا ملذن کا د خپل طرفنا رحمتن رحمت رحمت څه چي دی کلاکواله په دین باندې الله تم په دین کلاک وهي لنا وتيار کی منلرا من امرنا دکار پلنا رشدن خیر الله مون تر خپل کار نه نفرا کی او د خپل کار نه راته خیر دا دغه یو پرا اوس ته ګورا دا دلته کی تاسو ګورئ کنا اصحاب الكهف والرقيم دا کسانو و اذا حضرت عیسی علیہ السلام نه مخکی یا د عیسی علیہ السلام نه پسو بهر حال داخل کی په یم علاقه کی او اغي علاقي پورا تفصيل نه معلوم چې کومه علاقه و بعضي وي ترکی طرف ته بعضي وي چې نه دا د شام طرف ته خو به هر حال په دې علاقو کې په یو علاقه کې وو نو دوی ته کولو دوی چې کوم ده نو دوی په توحید باندې وو قوم مشرک او بادشاہ دا زمانی چې د قیانوس هغه لوی جبار او لوی مشرک هغه به خلق په شرک باندې مجبور کول د دوی میلوا یو میله و خلق راغلی دی جشن لی نو دوی داسی ارق تناست یا نو خلق اگه بوتان تا عبادت کهی سکوی خلق دوی تا وی لکه تاسو نکوی نوی نمو که نکو ولی نکوی دا خدا غل شرک دی لانجا جورش و بادشاہ تا رپورت لارو بادشاہ دوی راو وقتل بادشاہ تا پا دربار تی پختنا وقتل بادشاہ تا دوی جوابون ورکل بادشاہ پسی اگه تا محلک ورکو خودن کی ورکو دوی لاړل تن لاړ غرتا او پغره کې کوم دنه پغار کې سبا وخت پنا نور بیا کې سی بیا په تفاصیل کې بعد کې تاسو نمونه د دوی مینه مقصد مینا د فلانې د یلمی خال دا نمونه سری دا اسرایلی روایت کې کوښښ کنه دوی د ځای تر اوسه پورې صحیح پتا نه لګي ته د نمونه په تله بالکل دا بس اسرایلی روایت کې راوړي دي بس راوړي دي صحیح دا دي دا نمونه دي سحرک په کښته ده نه کدا شینو تل مو شي کوښښ په تعویذونو کې ملي کې وحی لنا من امرنا رشدا فضربنا تعویذونو کې آیاتونه لیکي کنه احادیث لیکي احادیث کې دعاګان کي خیر راغلي دي فضربنا على اذانهم نو او هل مون دوی په وګونو باندې په وګي هوا سمات لبه ولټا پاولې سړی چې ماشوم د کې کنه داسې پدې وګول لري چې تک تک کوي کنه مو پوښې نو الله وای دا خوب چې بیمار اوستو دته مار اوستو فضربنا على اذانهم نو ولټا پاول مون دوی په وګونو باندې په کاه کې طاغار کې سنین عددا کلونا شمارلی ثم بعثناهم بیا مراد باندې کړل بیا مرا پور تکل راویخ مکلل لینا علما اوز گورا غبلا وزا لینا علما دیده پارا چه پویشو منگا پیدی پارا چه کارکو منگا ایو الحزبین چه کم یود دوال دلونا اخت پارا گیرون کده لما اغا مدی لرا لبی سوچ دوی تیرا کرده پا دیغار که امدا مدا چه اغا مدا توک شمار لیشی چه تا پتا لگی نو دوی که دوال دلو که یوی دلی تم پتا نو چه سونا مدا مدا تیرا کرده روز تر نو هغه کې خدای وته په اول کې ذکر کړل چې عالم الغیب زین او د کړي ماو راپورته کړي ماو خو څه کنا کذالک واسناهم کما انم ناهم لک څنګه چې موږ د کړو داس مراجعه کړو نو دا زماده قدرت العالمی دي تاسو را پاسې دا غی عبادت شروع کړئ چې را د دې کې تصرف دا غوی نه مدد غواړي چې دا دې کې اختیارات دي الله وای نه دا خو زما دي دا خو دا غوی نه دي خو شو اوس دا غی نه پس واقع شروع کړئ نحن نقص علیک نبعهم بالحق دا اول داوی غفلقواله په دین او هدایت ذکر کړي نحن نقص عليك مونږ بیانو پتا باندې نباهم خبر داوی بالحق کې پرشتیا خلق پکې کسی جوړې کړي غاډې واډې دروغ الله وې د رشتیا او خبر په ځای بیانو مګه دادې انهم فتيتون چې یقینا دوی ځوانانو امنو ایمان راوړو به ربهم پر خپل باندې وزدناهم او زیات کړو مونږ دوی لاره غوډان هدایت مونږ دوی لته کړو هدایت زیات کړو مطلب په ایمان مولا ترقی را استوا قوت مولا ورکڑو دی ایمانی وربطنا علی قلوبهم اللہ وی ہو شجاعت او گورا پا دعوت کی یو دیما خبر دارت دی طرف تا اشارہ کی چی دا دوی چی دمرک لکشیو دا ماک لکڑو ما دا خپل کمزوری خلقو دا دوی غریبانان دا دعوتم سا تصور نو روز تر دوی کمزوریم بیارازی پا دی آیاتونو کلبا توخیم اغزای چی اللہ وی دا کلکوال ما ورکڑو وربطنا علی قلوبهم او کلکوال راوستو منگا پزرون دوی بانده اذ قامو کلتنی ادری دل بادشار او وقتل وی درول په دربار کې الک تاسو رښتیا داسل دي عبادت نه کوي دی وینې نه کوي وی خبره نه کوي تاسو رب څوک ته اول سوال د بادشاہ داو وی تاسو رب څوک ته فقالو دی وی ربنا رب السماوات والارض رب زمونږه رب د اسمانونو او د زمکه دی وی هغه زمونږ رب دی هغه ورته وی هغه خو ټیک تر ټولو رب وی خو د بل چا نه مدد غواړي کنه غواړي بل چانن پک مدد غواړي دی وی لن ندعو من دونه هرگز مونږه مدد نه غواړو من دونه غیر د الله نه الہن د کوم بل مددگار نه هغه ورته وی کوم اوغه تاسو نقصان بوشي وی لقد قلنا اذا شتتا یقینا مونږ به وایو په دغه وخت کې حد نه تیر وینا دا به شریعت د حدود نه بهر وینای وینا بادشاہ ورته وی تاسو دې قوم نه خپویږي دې پلارونی کنه خپویږي دا ټول قوم وګوره دا منی او تاسو نه منی پوښی جمهوریت ته کنا نو دا تاسو وګوره اکثریت ټول قوم ما سره دی پیندش پک کا فشار پسند راځه مچوی مخالفه خبرم جوړه کړی دا دیرا پاتې دل چې قوم دلیل نه لري اکثریت دلیل نه لري وی ها اولای قومنا دا زمونږ قوم دی اتخذو من دونی الها جوړ کړی دی غیر د الله نه مددګاران لولا یاتون علیهم دوی پخپل دلیل نه دوی دلیل پیش کی لولا یاتون علیهم ولدین نراوری علیهم فخ عبادت تدی خدایان باندې بسلطان بین واضح دلیل دوی ولی واضح دلیل نراوری اغه و توی نا دا پتا سو منئی فزور به منئی دوی توی دا خو ظلم دا خو کذب دې مونږ دا کار نکو فمن ازلمو سو کډی لوی ظالم ممن دا غچانا افترا علی الله کذبات کړي په الله باندې درو یا تاوی دا زماده ملک قانون دی دا به تسلیم وای هغه توی دا ظالمانه قانون دی دا دروغجن قانون دی مونږ نه منی و اذ اعتزلتموهم نو بس لا نور واقع قران نه ذکر کوي ما تاسو ته وی قران به تاسو مقصدی ځای ذکر کوي بادشاہ وای دا مالدار او خلق زامن بادشاہ دربار نه وباسل پلان ته وی دا خلی سم کوي قسم مون خپل سبا دره وژنم دا پلان د دې پلاتونو کې هغه زمانہ کې دوی پلاسنو کې هغه دغه بنگلو سیلیو پکې هغه ته وبا خپل هغه زمانہ کې دا جایز هغه ته وبا خپل د خپل کورون نه وشاړ دی وځي نو دوی لاړ تو وتل وای دې اعتزلتموهم دا اوس خپل میان کې خبرې کوي وای کله چې تاسو جدا شوي یو بل ته وای فوش وی هم ته مشرکان دا هجرت ته ها ته وګوره دوی هجرت کړي د مشرکان نه توکل په الله کړ دی او ما یعبدون او جدا شوي ما دا هغه خدایان نه یعبدون چې دوی عبادت کوي د مشرکان إلا الله غير الله لا الله نبي جدا الله خمشتا خدا نور خدایان چې کله پرې خوذل یو بل کوي نو څه چلو کوي فاو اوس یې چرته لاړ شو دی لا کینا نو وی فاو باز پکې دا وی وی ځای اونی سای ال الکهف با غسمستتا یو وتوی هغه پکې دا څنګه ګرځېدل یو یا فلانی دا کې ما په غره کې غار لیدلې وس مستا وی هغه ته ولاړ شو تل تبو دا د دې په زمانہ کې طریقه وا عیسایان هغه پاول کې کوم مسلمانان بادشاہان به وجل نو په غارونو کې به داسې وخت تیرول دوی هغه غار ته بلار شو ینشر لکم ربکم نو قربت کی الله تعالی تاسو ته ډیر بدر کی ربکم رب تاسو مې رحمتي د رحمت پلنا ویهیئ لکم او تیار بکی تاسو من امرکم د کار تاسو نه مرفقن مرفقن آسانی الله یا مرفقن سچے نفع گٹھا با اللہ تعالی در کی نرمی با اللہ تعالی در سرعو کی فائدی بستا سر دی دعوت روزی بیغا موسی دا یو بلتا تلیو اکتا اس دا دینا پس اللہ دی سر اکرام کی کرامت ذکر کی خوال اللہ وی دان زما کار دا کم دا دی تصرف نو نگورا بادشاہ مکہ تا پا ادری دو که دا دی تصرف نشتا دی بیا دا بادشاہ در بار نچی رو دی غار تسلو کم دی وی چا چه سوک برا نروتی را کئی اللہ بیا را کئی پوشت کنا سوک بزم اون دعوت پری اللہ اوس اللہ وی پا غار کی چی ودشو او بیا چی دا کم انعان تکی گی دا پی ما کرده اگا سنگا انعان دی داده و تر الشمسا تبوین انوار اذا طلعت چکر دانوار را خیجی المر چی رو خیجی نو تزاورو عن کهفهم نو اولی عن کهفهم دا غار دا دوینا ذات الیمینی خی طرف تا دار دی غار لات دی خی طرف تا ووری و اذا غربت او کل چی دوبی گی نو تقرضهم که کئی دوی لرا دی غار نرسی پا طرف بانی کی ذات الشمالی پا گس طرف باندی بیا دی گس طرف تشی و هم فی فجوت منه او دی پا ارت زای پا کلاو زای دی غار کی دی دا غار پا انگر که دن نیو کلاو زای تایی کدی پراتی دی سنگا بازی وی دا غار جور داسه چل مر برا خطو نردین پا خی طرف پرا خطو خی طرف تا با عرف تو او چی دوبیدو با پا گست طرف پانده لیکن دا خبره ندار حقیقت داده چه دا انوار اللہ تینا اڑاولو چه رنا پی پدی اولے گی خو گرمائی سی پیرانشی گرمائی سی پیرانشی چه بدن هم خراب نشی اولی گرمی نشی نو دا دوارا کار با اللہ تعالی کول دا دوی نبا سہر کی یو طرف تا و مازگر کی بل طرف تیتی اڑاولو اللہ پل و جاتی ما اڑاولو ذالک من آیات اللہ دا اولی دل دل مر چی دی من آیات اللہ دا قدرتونو دا اللہ ندی و من یهد اللہ فهو المهتد اگر سوک چی اللہ ور تا ہدایت کی فهو المهتد نو اگر لارمون دن کے لئے دا اللہ وی ما دی تا ہدایت کرو دی پا ہدایت دی و من یهد اللہ اگر سوک چی گمرائی کی فلن تجد لہو نتبن ممی غلرا ولی سوک دوست مرشدن او ہدایت کون کے اگر تب سوک لارا خودن کے نی و تخصبهم ایقاضا دا دوی بل حالت ہو رہا اللہ و ادائم مالے روب والا ماور کردے پا دی دڑبانی علم را علم یمزو دام زمان تصرف تی دا طول خپل تصرفات ذکر کردے و تحسبهم او تبا گمان کے پا دی اصحاب کافو باندے دن مرنے بچو ساتل بل کرامت دا دی خلقو دی شور نیم بچ کردے چی خلق را چی قواد والی شور تی دیگا خواد اصدق برکنے نشی و تحسبهم ای قاضا او تبا گمان کے پا دوی بانی دوی خو و هم رقودن او حال داری چی دوی اوددی و نقلبهم او منگا اڑو را اڑو دوی لرا ذات الیمینی پا خی طرف و ذات الشمالی و پا گس طرف بانگی کل پا خی در واؤڑی کل پا گس در واؤڑی پا خوب که اوڑی را اوڑی خا و کلب هم اس پید دوی چده باستن غضون کده زراعیه لیچ اخفل لرا دا لیچ اخوری کلی دی بلوسی پا درشل بانگی پا درشل دا دی غار که دیاست روز که سپی پروز دی اللہ و ایدام پا دی تاری خبانگی نسو دس پیل دار ورد نیشی هم روز دی هم دوی تبا وای که ویخ دی نساله که نلاکی دی چه دیر سوک دی بس دیاست نیشی ما تا غصه چه دستا که زاره از ساره اوی میکنه چه پروتی او ویخی نبس ساره تدان آستا کهی نو داتی نسی اللہ وی بل شی پا که گورا لوی طلاعتا علیهم که تو ورق کارا شی پا دوی بانده لول لیت من هم فرارا و خامقات با واپس چر دوینا فرارا پا تیخت سرا و لمو لیت من هم رعبا او خامقات دک بکلی شر دوینا رعبا در رعبنا دم را رعب در بانه راش در رعب نبرا او تختیخا دا پیغمبر تا اللہ وی فاقی که سلور و سو جنتیان سلور و سو انسانان و زور دی آقا تا اللہ وی تبا تیرا او تختیخا ماو تا وقت کارا شد ماو تا بس حالی پوشوی ماو تا بی خیلی که وقت کارا که دیم نو با هر حال دای دا دوی سبیان کو دای دا دوی اغفل چی اللہ وی گورا دا علم را علم انزو دا رغبم پی مای خیده دا چی اوده دی او ظاهرن ویخ کاری دام ما کری دی خواه و کذالک بعثناهم کذالک دا کاف دا تشبیح کما انم ناهم نو لکا سنگا چی می اوده کریو نو کذالک بعثناهم دا غرنگ میرا پاسول دا سی میرا پور تکرل دا خوب نا اس نفی دا علم غیب قیده دینا عالم الغیب هم دیدی تصرف فهم نشتره عالم الغیب هم دیدی لیتساءلوا بینهم دیده پارا چه پختنیو کی پا خپل میانس کی پختنی شروع کری نو قال قائل اوی یو ویم کی منهم دوینا کم لبستم سمر وقت تیر کتاس پا دی غار کی یار پا دی غار کی با من سمر وقت تیر کری قالو ندی اوی لبستنا یومن وقت تیر کمونگ یورد او بعض یوم یا بعض یورد بعض یورد او یورد لکه ساله چه مثال پا طور بانده لس بجی و دشی او بیا چکل را پاسی نو دو لس بجی را پاسی نو چرا پاسی ده نو بیا وی یه را مونگ لکه چی یو رس تیره کرده یو پکی وی بل وی نه منه ده دو گنتی و دو بازی و رزوه ده لس بجی و دشی و دو لس بجی را پاسی نو بعد ده خبر شروع کرده خواب خالق قالو ربکم اوز دی خبره که دی وی چه دیخ پل اقرار که چه عالم الغیب سوک تی اللہ بس اللہ تی اس پاری اللہ تعالی عالم الغیب دی مونت سب پسل لگی نو قالو دی اوی ربکم رب تاسو چلے اعلم وغا خبو اے دے دی مالا بستم پاغس باندی تاسو وقت تیر کرے پدی کے بس اگا اللہ تا پتر مونت پسل لگی یا داد چی دوی و یو بل ہے اکتاو قتل نو چی شکلون تی او قتل نو بریتونا او بیر او داس دای ترسیدلو چی ویچی علا که بس اللہ تا پتر غلی کینه دیبانی مونگ نکویی گو فبعثو احدکم نو قولی گیو تن ستاسونا بی ورقی کم فروپو خپلو سرها دیی چی دادی الی المدینه تی خارتا فل ینظر نو گوری دی ایوها اسکا تا آمن چی کم یو پدغا و تلوالو که پاک دی پی تبار دا فراک سا چی کم یو خب پاک فراک دکا پدی خار که وی مجوسو او دی جاول دوڑای نپوالا خا فل یاتی کم نرا جوری تا سبی رسخن پا فراک سرمین ہو داغ سرینا چی کم یو پاک فراک تیاری دینا پتاو لگی دا دا مالدار و خلق زامن دا سیا خوادی خواستاک ما گی نپوالا ویچی سم فراک روڑی پوشوی ولی تلتف او سوی ولی تلتف و نرمی دی کئی پا سودا کی پا پسودا کے جنرمی کئی مطلب سدے لانجی مو جوڑا وا سو کرا پھران والی دل تک پھوشے خلق برابانے خبر کیل تک لانجی مو جوڑا وچ دا پریٹ کیو چ ندا پدمر ناخلا پدمر اخلا مخیری برتا لانجی جوڑا شی یا پٹوال دے کئی ولا یشعرن نبکم احد او خبر نکی دا ملگرے پتا سو بانے ہسو دا کم ملگرے جیدی نزارے ورے دا سے ملگرے چل تک خبر نکی چوتا وے جما ملگرے دی ولتا پگار کے پراتی دی او دادی او دادی دا کسے بنا کے دی پدی یارا کی دی چیارا الا دا خو اغا علاقہ کی رکاکران خلق او الہ او اخو تیر شوی دی اغم را شوی دی نوی قوم را غلی دی او ایمانم را وڑی دی پوشوی لیکن دا خبر را سی دوی پلا پڑار کی دی انہم و یقینن دوی چی دی یظہرو علیکم کچر تا خبر چو پتاسو باننی یر جمو کم نتاسو با پکانو لی پخپل غریبانان دم رکم دونی ما کاس تو وقتی ہوئی و ربطنا على قلوبهم اللہ وی مائز رونک لکل گنی دی غریبانان دم رکم دونی ہو چی دوی خدا دی پر سودا کے داری گی چی خبر نشی دابانی سو کولی که خبر چی پکانو مولی این یر جموکم نپکانو با مولی او یعیدوکم یا با واپس کتاسو فی ملتهم پا دین خپل کے ولن تفلحو که دغا دین تا واپس شوئی نو کامیاب بن شئی اذن فدغ وقت ابدا هز کلا و کذالک اعثرنا علیهم اللہ وی دی خودان پتولو خو ماخ کارکل دای وګور دای بل د تصار د عدم تصرف دلیل دی چې دی غریبانو کوشش داو چې مون پټ پاتې شو خو ما ته وګړل مار احکارکل وکذالک اخرنا الله وی دارنګ موږ خبر کل خلق علیهم تو دی باندې صد فارم دا خلق خبر اول الله وی دې کې میدان ته مقصد لیعلم ان وعد الله حق دې لپاره چې دا خلق پوه شي چې وعده د الله تعالی رښتیا ده دې لاړ ول تخار تا ډوړی اغستی نان بای تر ناس ته خیری روپای د جیب نه راو پاتل چې روپای ور پر هتا نه بایو کتل وی دا دې روپای لا وڑی دا کې روپای دی وی دا تر روپای دی خدا مونږ غزا غزا خپل روپای مونږ کنه هغه د څه شي خپل روپای دی دا خو چرته خزانه مونږ ته مونږ ته خای هغه خزانه مینه نه مونږ ته خدا غل دې خار روپای دی کنه نه لا دې خار روپای کنه دا خو چې زړی روپای دی بری زم بری لا خیر اوڑی دی بہرحال لال رپورٹ پیوشو بادشاہ را چلتے ہو سڑے دے دغشان چلتے بادشاہ پولیس را اولے گے سڑے ہونی دے سڑو گرفتاری ہوشو چھ گرفتاری ہوشو سڑے خوالو را اوالو اخیری سڑی حلوے لے دا سے منگا تکا سانیو او دے علاقی نووتیو بادشاہ تمکیرہ کڑے وان منگا تلیو بہرحال تفتیش کی اقرار چھ اقرار او کو پتہ لگے گا زارہ کاغذوں راوا غسل تور لیس راوا غسل دا کو پلانے الک دا کو رخصی دی د دقیانوس پ دور کی خوش وی حال راضی خوش منگا مسلمانان یو منگا استا سمل گریو دا یا غدی سڑی دے تسلی مسلی وار کلا سڑے کو تسلی شو زان کرے تکسان واغسل وی دے چیزو چل تغار خواتا ورش اللہ وی لیا نو دی سر مسئلہ حل شوا مسئلہ دا حل شوا چی دا خلق و اختلاف و دا باچا اختلاف و پا دی خبر اکنا چی بعد وی یر دا دا غچکم دے پا قیامت کی با حشر جسمانی دا بدن برا کس بعد وی ندا بسیر فروحانی نو چی دوی اولی دل چی دا دمر زمانو پس را پاسی دل وی او بس طول مسئلہ حل شوا چی بس حشر جسمانی بلی لی اعلمو دیر پارا چی پوشی ان وعد اللہ حق کن چی یقینا وعد دا اللہ تعالی پا دوبارہ را پاسول سر حق کن رشتی آدھا وان نساتا یقینا قیامت چلے لا رئی بکیہا نشت رشک پاگی کے اذ یتنا دعون کل چی دی خلق جگر کولی بینہم پا خپل میانس کے امرہم پا کار خپل کے پا خپل دن کے دخل کلان جوی چه اوز داخل لارد با داخل خواه تغار خواه تا بادشاہ لارد و سرکسان لارد دیل ها اولان دی کش شو خلق و دخمل گرو تا وی را چه لکا بادشاہ را غلی دی استاسو دیدن را غلی دی و دادی واغ دی آغای و تایی منگ را غلی دی بادشاہ نیس وی دی غر کتاب دا پس غر را استن پوش وی دور تایی چه نا نا دی خواه تا بادشاہ پا انتظار غلان دی دی دوران که اللہ تعالی دی بل کرامت یو غټه تیګه رااله د غار نه غار غار غار رااله د غار په خلی کې پریوه چې د غار په خلی باندې رااله غار خپل بند ده بس بادشاہ مایوس او دی دا څه وشو په شروع کې چې کوم دنه هغه وته قتل چې دا څو کسان په شوي نو بس یو په یو سری بل بل سوي نو دا شو فقالو نو دی او ابن علیهم بنیانا جوړ کې په دی باندې یو آباده اوس دوی دینه پات بیا مړ شو ها بیا مړ شو دا په دیم دل باندې چې راو شو کنه بیا وفات چه وفات چه اس دیوی چه یلکه پا دوی بانی سا یادگار دیو پوشوی نو قال الذين ربهم عالم بهم رب تا پوی دے پدی باندے قال الذين غلبوا اللہ وی پدی کے لانجی مکو دا لانجی پدی کے بیدائے یعنی سوک چھ پدی کے لانجی کی داتے خبر جا دمر جدا دمر جدا تکوی قال الذين غلبوا على امرهم نو ویا کسانو چھ غی زور ور چھ پخپل کار باندے وی لنتخذن علیہم مسجدا خامخا جوڑ بکمون پدی باندے جمعات دی زے کہ بمون جمعات جوڑ کو د دی زے نا بریلیان چھ دکنا پنجاب والا ها وی وی بتاو دیو قبر نو کوکی جمعات نہ جوڑا وی امون گدو بدیو بندیانو باندې بس وی گورا کنا دا قران کرا وی غلبو الہ کہ بس بخت دای صفات دا وی نہ لے کڑے اللہ وی غلبو علی امرهم بس دا زورا ور خلق بس دی جمعات جوڑ کنا دا خن نہ چن دار دی صفات تے امت حالا حدیث کی ظفار رضی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لعن اللہ بنی اسرائیل اللہ نے بنی اسرائیل لعنت کی اتخذوا قبور انبیائهم مساجد دا انبیاء و قبرون نیسے جوڑ کر جماعتون جوڑ کر او پا دیوانا بیا فقہاو لکل کری دی چھ دا جماعت کے قبری جماعت کے قبری نکہ جماعت زوڑو قبر باتے او باسن کہ قبر زوڑو جماعت صدقہ زائن ہو رانی دمرا پوری سختی کری دی پا جماعت کے دن نا قبر صدق اگا نچلی گی دا رنگ دا اولیاء و دا قبرون خواہ کی جماعتون جوڑا اور بیا پاگی کے نفلین کول دانش تدی غلبو علی امرهم مانا بعض مفسرین کری دا چاغی زورا ورشی و پخ پل دین باند مطلب دا دے خپل دین کی پا زورا بانی سیزن ور داخل اول خپل دین پا زورا بانی گرد ورد کرو نو آغی خلقو لنتخذن علیهم مسجد سیقولونا نظر چوائی بدوی خاوث دی بسوی سیقولونا وزر چوائی بدوی سلاتت دریدی رابعهم کلبهم سلورم اسپیده دا بعضی وی دریدی سلورم اسپیده ویقولونا بعضی بوی خمسه پنده دی سادسهم شپگم اسپیده کلبهم اسپیده دیده رجمن بالغیب الله وی رجمن بالغیب بیشتل دی پا غیبو بانده پا غیبو بیشتل سه مطلب یعنی دا دا تک خبری دی بی دلیل خبری دی او اصل زان نلگیا دی چه دا دم ردی و دا دم ردی دا سه خبری دی ویقولونا بعضی بوی سبعه ودی و ثامنهم کلبهم او و مس اتم اس پیری نقل ورت و ربی رب زماتری اعلم خفوید بعدتهم پشمار ددی باندے ما يعلمهم نپی دنی شمار ددی الا قليل مگر لك خلق ابن عباس تے وہی انا من القليل زرا لبونے سنگ دا کوئی مال آیات نہ معلوم کر چے گورا مخ کی دا دو ذکر کل ثلاثه الرابعهم او خمسه سادسهم دای تے ذکر کل دی پتہ اشارہ تو رجم ممکن ہے دا دی دلیل خبری داروستونه چرا دا کلپو و یقولون سبعت و ثامنهم کلبهم نو دای پخپل زای پری خول دی تیونه چرا دی دلیل خبره پویسی دا و دی او اتم سوی اتم سپیده و ایدا چه کم دن پدیش مار کی دی خو اللہ دا شمار ولی یقینی ذکر نکو که دم ردی اللہ اصل که ویدی دیتا ضرورت نیشتره مقصدی خبر دا ندا پا قیسا کی تا تو فریق بیدا فلا تماری فیهم نتب بحث مکور دوی سرا فیهم پشمار دوی که الا میرا ان ظاہرا مگر بحث کارا بحث کارا اغلی چه قرآن نتا تا معلوم دی دور مقاصد چی دی اغیر ذکر کا دا پا کسی دی جرا دم ردی و دم ردی خوش بی طالب روان روڑی لدا وکسان و طالبان اغیر تا چا دعوت اکلو ویرازی دعوت نتا کرنی نا اغا وکسان لار لوان چی دوڑای لطلل اتم ملگر و سر بل روان چی و ایدوام در سر لار چی دیتو ای گورا لگه تا تی دعوت نده کرده حدیث کی رازی که سر ای کرده دعوت بی دعوت لار چی نو دخل سارقن و خرج غاتبا پوشوی دا غل لار و غاتب راوتو اغا تیز خیر زبا سامنه هم کشم کنم پوشوی آدی طرف اشاره کنم فلا تماری فیهم الا میرا ان ظاهرا نو بحث مکور دوی طرفیهم پشمار دا دیه سابقا فکی الا میرا ان ظاهرا مگر بحث ظاهر بحث ظاهر پا قرآن سر دکمی خبر دیا بیانا ولا تستفتی او پختنمکو فیهم پا بارا دیه سابقا فکی منهم دی یهود و نصارا و نا احدا دا هچانا دا دوی نبا کسی پختنو نکی بیو پا کسی زان نسی دروغ تو کلی غلغ و شای خوری ولا تقولن لشیئن اوز پامینز که اغا خبرا چه نبی علیه السلام سوال کرو او بیا دای سوال کرو دا نبی علیه السلام نا چه مونگ تا دا روح دا سابقا خور دل قرنین بارا که خبر را اغو تای سباب را تاویم انشاءاللہ تیرشیو اللہ تعالی وی سدات بیا مکو انشاءاللہ یاد لارا دویم خبر دارا چه پا دی که ذکر کئی چا سابقہ عالم الغیب نو گردار پتہ ہو لگے نبی علیہ السلام عالم الغیب نے اگو تے سبب رتے ہوئے ما سبب یا نہ شو یا پکڑی رے ورتے تیرے شو گورا ولا تقولن او تم وائل شی ان یوسس دے پبارہ دی یوسس کے انی فاعل یقینا ذکون کے ذالک دغا کار قدم سبا دس ما وائل الا ان یشاء اللہ مگر کہ اللہ اوواڑی انشاءاللہ وسروائے داسی مپریک ددا انشاءاللہ تی وائے نو بس دیا خبر صحیح واذکر ربک یا ذور فل اذا نسیتا کل چتا تا نہیر شی اے چتا نہیر شی نو بیا رب رایات کا مطلب بیا چتا کم ٹائم رایات چو انشاءاللہ وائے کم از کم ثواب بدیوشی او کلام بل دلغ نہ بچی باقی تعلیق مسئلہ دا قران نہ ذکر کرے ایک دار فقہا اختلاف انشاءاللہ متصل کلام لگوا کئی او کہ انشاءاللہ منفصل متصل کلام لگوا کئی منفصل احنا اپنی بان نہ لگوا کئی فالبت ثواب خبری وشی وذکر ربک اذا نسیت یا بعد وی وذکر ربک یاد کر فل پر استغفار کر کلا دنا یشیو نو بیا و استغفر اللہ یا اللہ توبہ و بات مان خدا انشاءاللہ یشیو یا وذکر ربک یا عذاب در فل اذا نسیت کر کر انشاءاللہ یشیو وقل و یا عسى ان یهدینی قریب لا چر ہدایت تو کی وبخی ما تربی رب زمان لأقرب من هذا رشدا هدایت تو کی ما تا لأقرب من هذا اگر دیر نیزدی من هذا دی اصحاب رکاہ کدی کسی نا رشدن هدایت تا داتی واقعات داتی وحی براولی کی چیارت کی پتہ دینام دیر جات هدایت نا کوشکانا اللہ ما تا نورم دیر هدایت چکم دنو اگر برا کی ولبسو فی کهفهم وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ أُسْأَلَ اللَّهُ وَيَخَافُ مِنْ كِذَاكِ سَذَكَ لَنْدَ بَيَانَ كَلَا أُسْوَي وَلَبِثُوا أَوْ وَقْتَ يَرْكَلُ دِي فِي كَهْفِهِمْ فَغَارَ فَلْكِ 300 سِنِينَ ذِرِ سَوَكَالَا وَزَادُوا 9 أَوْ زِيَادَ كِلْ فِذْنَ حَكَالَا زِيَادَ كِرُو ذِرِ سَوَا أَوْ نَحَكَالَا فَوَلِوِ ذِرِ سَوَا دَا زَكَتِ يَهُودِيَانَ سَرَ خَبَر رَوَانَ أَغَيْ شَمْسِ كَال حساب ہے نو پشمسی کال بان ادری سوا کال راضی او چه قمری زمون گئی تاپو کے نو ادری سوا نہ کال راضی ادری سوا نہ کال اللہ وجی پدی غار کی سو ودو خسرا پاسے دل چاوی اور بھی تیرا کلا چاوی اور بھی دورا پتا ورتا نوا کول ورتا وایا اس دا غٹول قسی ہا سکئی دا اری خلاصہ بیان نہیں کیو سو جملو یو خبر ادا اورا چه خلاصہ دے کلام داشو کول ورتا وایا اللہ اعلم بما لبسو اللہ خپوے پا سوچ دی وقت تیر کڑے پدی غار کے اللہ تک پتہ لگا تک لہو غیب السماوات والارض یو دا دے چہ اللہ لرا غیب دا اسمانوں دے والارض اللہ پہ اختیار کے غیب دا اسمانوں دے غیب دزم کو دے اللہ تک پٹ سیز نہ معلوم دے بل کیا تن نہیں معلوم یو دیم ابصر به واسمع ابصر به وا اور ودا قصہ ہا اوین دا قصہ پدی بانے وا اسمع وا اور وا دا قبا دا شو اسمع سسے شو امر شو نا راشا پھر تعجب سی غرض داخل تھی ابصر به سخ اور ول دی سخ دی دل دی قصی دی وا اسمع او سخ اور دل دی اے دی خاور دل اور دی خل دل دی ہا دا واقع گڑی برتن دی تب کہ سو چکا دار تصرف تا اللہ دل دی دا علم دا اللہ دل دی مالہم من دونه من ولی نشتر دی خلق را من دونه غیر ذا اللہ نا من ولین سوک دوست سوک حفاظت کا ان کے سوک مددگار لا مانا ولا یشرک فی حکمه احدا ولا یشرک او نشرکی گی اللہ ترا فی حکمه پکار داغا کے احدا نی سوک اللہ ترا نشرکی یو تن سوک پا ادا اللہ پا حکم ادا اللہ پکار انو کی دیور لقلا فرا و باطلا سرا صحاب کاف دی قسی نا خود دی مقصد داو چی منبت شرک را و باسو اللہ وی وو نا صحاب کاف دی قسی نا سرا اوزی دا چ عالم الغیب اللہ دا تراوتل چ مددگار ها دغا مددگار اللہ دا تراوتل چ سوکو اغا د اللہ طرف کارونو کیو قسم شریک نہ دے دا تراوتا نہ دا چ تے شرک جوڑے ولا بیسو فی کہفہم او وقت کہ دی فی کہفہم پدی غار پل کے ها وتل ما اوحی الیک من کتاب ربک اس دغا شغا اس در دی پوری خدا واقعات تیر تا واقعات تا ذکر کرا اس دعوت ور کئی دا اللہ کتاب طرف تا او دا توی چی دا آغی کتاب دا پاربا دا توحید دا قراول دا پاربا یو جماعت تا مومنان جو کی او آغی سر با گزارا که دنیا والا با پریک دی دا آغی نفس بیا ترغیب القرآن ور کئی او تخویف ور کئی خواه تخویف ور کئی پس دا آغی نفس بیا برا تا ذکر کئی دو امور قط صحیح چو کنا چه خلق ولی گمراه کیگی یو وجه دارا ہے یو وجه دارا چه خلق گمراه چه دکه دنیا که منحمد چه نزد دنیا بدی برتا بیانه او دری وجه برتر دنیا دا داغا تزهید چه دنیا دا پارا برتا دری طریقی دا آکه او بیا وی چه خلق دکه خراب چی چه ابلیس پس روان چی و دا ابلیس عداوت پر تا ذکر کئی چه گوره ابلیس پس مزی دا ابلیس تا سو گمراه کئی دا شبهات طول دا دین پیدا کی دا قرآن تراشی خالص دا اللہ کتاب باندی پاگی باند روان چی دا خلق کسی پریدی پس فیسو پس مزی وطلو ماو حیلی کم ان کتاب ربک نقل ولا پدوی باندی اگا چه وحی کولش تاتا من کتاب ربک دا کتاب دا ربستانا لا مبدل لکلماتیه نشتر بدل ان کے کلمو دا اللہ لرا آیاتون دا اللہ لرا وعدو دا نصرت لرا تو نمانی فکرات ولن تجر من دونه ملتحدا او تبنموی غیر دا اللہ نا ملتحدا زائد پنائی اللہ نا بزان بچنا کی چرتا چی تنا پٹ چی دانا چی کولی وصبر نفسکا او دتا ہوئی چی خواہ کتاب لولی ملگری بدا سرشی نو کتاب با پر شریک بانے پارا وی دا غیر پارا با یو ترتیب جوڑا وی اگا با اہل آخرت خلقی اہل دین خلق پی دنیا والا خلق سارنا وصبر نفسکا او وصبر نفسکا او صبر کذان خپل بن کذان خپل مع الذین ذا کسان سرا یدعون ربهم چه مدد غواړي در خپلنا بالغذاتی په وخت سبا کې والعشی په وخت بیگا کې یریدون وجهه اراده لري دوی د رضا د الله د مخته الله د الله مخلی د غواړي قیامت کې یا د الله رضا حاصلې ولا تعد عیناکا او ماړ وت سترګې خپلې ها انهم د دوی نه د دوی نه سترګې ماړ وره د خپل عمل کرونه دا قران ته چې سره نه استی دامل گری چې کوم دنه دیتا متوجه اوسه گا دا چې سترګي وانه لې تريد زینت الحیات الدنیا چې اراده لري ته د زینت د ډول د ژوند د دنیا دا کار مکوا ولا تطع بل تتابداري نه کو مکوا من دا چې خپلنا عقلبه چې اړه چې غافل کړي مونږه زړه دا عن ذکرنا د قران نه زم خپل ذکر نه د قران نه مونږ یو سړی غافل کړي نن ته هیڅ څه مزه یاره راشه قران ته وق کیرا واتبع هواه او تابیش تابیش ورده خواهش پل اگه ده قرآن تابی نده اده خپل خواهش تابی نده وکان امره او ده دین داغو کار داغو فروتن ده حد نتیرو اگه ده حد نتیر خبری بیزای خبری ده داغ دین ده وقل ورطوای الحق من ربکم اوز ترغیب القرآن ورکی راچه قرآن منی او زجر ورکی منکرینو تاو تقویف تبیا بشارت داغی نپس اچه سوک منی وقل ورطوای الحق حق بیر سشینو من حق پسی گردو اهل حق بورو چه اهل حق خلق بس منگو علماء حق پسی زو حالا وی بس الحق من ربکم حق اگر تستا در رب در طرف نی ولو کستا دشمن سر اولی خوچ در رب خبر در تسوک کئی ناغا سر اغا حق دی او چه داغین اقوا دیخوا وکنا ناغا حق ندین بس لند خبر داغو پیدنا الحق و حق چلی من ربکم اگر چه در طرف در رب تاسنی فمن شاء فل یؤمن نکسوک اغواری ایمان در اولی فمن شاء تسوک اغ فل یکفر نو کفر دیو کی نو دا اختیار دے بعض خلق دلتا که کم دا اس سے کم موجود دا لیبرال خلق آغا وی دا بس ازادی دا که مسلمان کی گی کسو کافر کی گی حلا وی نا انا اعتدنا دلتا دے خواقا دا و یقینا مم تیار کردے لیز ظالمین لپار دا ظالمانو نارن اور احاط بهم چرا گیر کردے بی دوی لرا سراد سراد دے خواها دیوالیو دا غورو گیر چاپیر نا بیرا گیر کردی و این یستغیسو او کچر تدوی او کچر تدوی سو کی طلب دا مددو کی طلب دا فریادو کی نو مطلب ابو غواری و این یستغیسو کچر تدوی طلب دا ابو کی نو یغاسو دوی تا با ابو ور کولیسی بما این ابو کل محلی پشان دا چا کل محلی پشان دا خیری دا خیری دا سروکلو تیلو سرکلی تیلو میدلی چا تا شالشم و تیل چراوری آغا ساز طرف تا بدو رکی کنه دا من طرف تا شالشم کی ناغا شرشم چه کم دیده ده سر ده خواده تیل سگی ده چه کرده تا او باسی پاگه ده بانده بیای راو رو بیای اوی شی اگر یو در سرکی نو چه سرکی داغی نو بیا لانده سر خطه گونه پاسی شن ادیر خطرناکی بوی هم داغی خوان دماو چه بیا گرم نو ادیر خطرناک شد یا کل محل بعد وی اگر پشان د ویلی کړي شوی تانبی تانبا سره اته په اور ویلی کې داغه پشان ته وبوي ها هغه ورکړي شي یشویل وجو چې سوځي به مخونه ده مخ سرمن با جان کرا پریوزی دومره با گرمی ده اسا شراب نو بد سکل دی ده غعبا و ساعت مرتفقا او بد زائد آرام ده جهنم ان الذين آمنوا اس کم خلق ده قرآنو منی یقین ناکتان چیمان راوڑ ده و عمل الصالحات عمل که موافق ده شر انا لا نضيع اجر من احسن عملا و یقین من نزائک و اجر ده اغچا احسنا چه غخک عملا عمل اولئک ذا کسان تری لهم جنات عدن یل پارا جنتونه ده همیش والی دی تجری چه بایگی من تحت مرن هار لان دل بنگلو دا غوینه والی یحلون فیها اغستول چه پاگی که دویتا من اصابرا دا غا بنگلو نا بنگلی دی تاکو تسوای سری و توای من ذهبین دسرو ذرونا و یلبسون سیابا او اغن دی باغوی سیابا جامی خضران شنو من سندو سنداغ نرو ریخمونا و استبرق اندغتو ریخمونا دو قسم ویخا نری ریخم اغا والان دی فولی کنا پشان داغ نری بنین بانی زر فلانی غنتکی او دا پاتی پی بیاغت ریخم چولی شنو متکی این فیها تکیاغانی بی لگولی تکیاغانی لگون کی بدوی فیها پلی جنت کی آر ارائی کی پتختونو بانده نعمت ثواب نو خبد لردغا و حسنت مرتفقا او خلی پی اعتبار دا نفس را و پی اعتبار دا زائد آرام سرا و ضرب لهم مثل الرجلین و تذهیب فی دنیا ورکی پی یو مثال سرا چه گو رئی دنیا نبی رغبتی و کئی دا سمر شبهات و دا سمر چه خلق دا قرآن نمخلی دا سر وجنه دا دنیا دا وجنه نراش دنیا دا دنیا بیا دری طریقی اول که رتا دنیا سبب دا عذاب دا پی دنیا که نو زکا پریک دی دنیا ویم نمبر دنیا چه دا فانی دا او دریم نمبر دا اخیرت دا عذاب سبب دی دا دری برا تا ذکر کئی تر آغا آیت نمبر اونچا تا پوری خواه دا بزا کی گی وضرب لهم او پمیاز که بتا خویفاتی وضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی تا مثال دا دو سڑو جعل نالی حده ما چی جوڑ کلو منگا یو دا دی دوارو تا دا سڑی بازی وی دا مثال دی صرف بازی وی نه دا حقیقتا پشان کی و پراملا مقام کی بازی وی نه پتایف کی خدا دو کسانو جعل نالی حده ما جوڑ کلو منگا یو دا دی دوار لر جنت اینید و باغونا من اعناب دا انگورونا و حففناهما و حففناهما او را جیر کلو منگ دا دوار ای حفت جنت بالمکاره حف یحف حف یحف تمانا ذرا گیر اول سر گیر چاہتے ہیں اسیو سیزن دا کی کوشش کنا وحففناهما اور اگر کڑے اومن دادوال جنتنا دا باغنا بنخلن فکجور سرا اے مینس کے انگور کرل گیر چاہتے ہیں نسو کجوری ولاڑی وجعلنا بینهما زرعا او گرزول منگا بینهما پمین زدی کی دوالو کی بیا زرعا فصل نور فصلن پک ولاڑو ہا دا پکیو کل تل جنتینی دغ دوالا باغو نشو آتت اکلاها ورکول بی می وقبلا ولم تظلم منه شیعا او نبی کمول داغی نحس شی وفجرنا و منگر وان کرو خلالهما پمین زدی دوالو کی نهارن نئولی والا پکی مینس کی بایدہ اغام پکیو وکان له ثمر او و د دې سړی د پاره ثمرون ثمرون غلی نور آمدن نور نور آمدنونه مخا صرف پدې نه و فقال لصاحبه نو دا د وکسان یو داسې دا یو بل چې غریبو دا چې کم مالدار او دا مشرکو چې کم غریبو هغه موحد او مؤمن نو دې دا مؤمن ته سوی دا مؤمن دې ته دعوت ورکړي فقال لصاحبه نو وی دا ملګری خپل تا ملګری څوک ملګری د مجلس یا ملګری او ناصح او خیر خوایو هغه باندې ته دعوت چلولو د توحید او د ایمان او هو یحابره په داسې حال کې چې د بحث کو دا سره فخر کوپلا ورته وی انا اکثر منکا یقینا ز ډیر یمستانا مالن په اعتبار د مال سره و اعز او ډیر عزت من یم نفرن ډیر یم په اعتبار نفرن په اعتبار د نفر سره زمان نفرین ډیر رستانا زمان مالم ستانا ډیر دی دستانا ډیر عزت من دی ما تر ادي ستر په دین کې څه کار سره و دخل جنته او دے دن نشوغا باق پلتا وہو ظالم لنفسه فدا سے حال کیچے دے ظلم کون کے اوپر پل دان بانے مشرکو دا ظلم شاہتا چے لام راشی نو فمانا دا سرائی دا ظلم لازمی سرائی خا خا قارا ندووی ما ازنو زخدا گمان نکم انت بیدا چے حلاک بشیدہ عبادا بعد یبیدو فمانا دا حلاک کے در سرائی اباد یوبید په معنی د هلاکه ول سره پوښ کنه اباد په اردو کې غصه تا وای اردو کې ابادې دو تا وای او اباد په عربی کې ستوي تبا کول تا وای اسلام اباد اسلام تبا کړل ما اظن ان تبید هذه ابدا زګمان نکم ان تبید ات تبا بشدا هذه دا باغ ابدا همیشه دا نه تبا کیږي دا به یو ولاړ وای اغه ورته وی دا الله باندې قیامت فرازی دوی و ما اظن الساعه او ز ګمان نکوما د قیامت قائمتن د قائمې دودا وی چې قیامت برازی زما خدا کی د وینشتره ولا اردتو توای چې خامخا وی نو کچرته د واپس پرشم الی ربی رب فلتا لا اجدن نو خامخا زبمم خیرن غرا من ها د دین من قلبا په اعتبار د واپس ایسرا ال تب زما د دینم خبر لې دغه دلته باندې منګلیشتا نو الله پاک پدې ته ګوري نه چې دلته بنگلو ده تو یا علیه الرحمن دلتم بنگلی ورکا الله ما لقی بنگلی راکی ذکر ما خود انت حالت خده دداف دغه کول چگین دغه دنیا باندې قیاس کیږي قال له صاحبه نو وی ورتا غمل گری دد او هو یحاوره اغه ما کی یحاوره بحثو دا یحاوره مار یجاوبه د ورته جواب ورکورو وی اکفرت بالذی آیات کافر شوی پاغه ذات باندې خلقک من تراب چتی په داخله د خاورینا ثم من نطفه بیا دغه وجود ساسکینا ثم سوا رجلا بیای برابر کړی تو رجلن سړی تی سړی جوړ کړی ته بیا وس تاغنه انکار کړي لکن هو الله لیکن اغا الله تعالی چې ربی زما خو رب دی لکن لا اقول ما تقول زدانه مت تسوای بل اقول هو الله ربی بلکې زه خو داوی مت اغا الله زما رب دی ولا اشرک بربی احد او ذن شریکون د خپل رب سره هیڅ ولولا اذ دخلت جنتک وسغه ته نصیحت کړي ودا الله بندا ولنا واذ دخلت تلك داخل شوي جنتك باخ فلتا نقلت تا بدا ویلو ما شاء الله اغاشي الله اواري دا اغاشي دتي الله غختله والله ما لرا کړي ته الله غختل بیا ویلري کی پوشوي هر نعمت په سړي په کار ادا وای لا قوت نشته د قوت الا بالله مگر طرف الله نه دي ها تا دا قوت د الله تر طرف نه دي الله په مدد باندې ما ته را ملاو شي تا بدا ویلو ان ترني خا دیوته وی تا چې ما ته دا خبرې کولې ان ترني ته ویني مال را انا مال را اقل منکا کم ستانه مالن په اعتبار د مال سره و ولدن په اعتبار د اولاد سره ته ما ته د مال او د اولاد په اعتبار سره کم ګوري ځکه فعصا ربي نو قریب راته رب زما اي يؤتيني رابك ما ته خيرا بهترا من جنتك د باغ ستانه و يرسل عليها او قریب راته راو بلیږي په دې باندې حسبانن حسبان اغا عذاب اغا هوا و پرولیگی حسبان او عذاب الحسبان بعض امام ابن کثیر وی عذاب الحساب اللہ بر تر حسابو کی عذاب پرولیگی فتصبحا نو اوبگردی دا باستا سعیدم زلقا میدان خوایا اے شوئے میدان بچے کم دن اغا اس میں جور چی اس بمنی فوشوی او یصبح ما اوها غورا یا با اوگردی اوبد دی وچی لان دی بے کی فلن تستطیع لہو طلبا نو دہر گرد بطن لری لہو دا اغی عبود پارا طلبن طاقت دوبارہ رو باسلو تب اے بیانش طلب کولی چراوی باسی دا بنش کولی اللہ وی داور تا ہووی نو اغا قلوی ولیو رب اغبر اشعص لو اقتم بالله لا بره الله باندې کله کله وسړې قسم خو الله پاکه فورن ولا پوره کړ بس دا تاسو او وحیت به ثمره الله وی راګیر په شو په عذاب کې به ثمره امدنی دادو بس صدا امدنی راګیر شو فاصبح يقلب كفيه نو وګرځیدو بیا سړې يقلب كفيه چې مغل دې ورغوي خپل دا ته ویل راته نه مخالفه اړه خپل څه نه کنه مت بیا دا څه کوي علامه انفق فيها فاغ مال باندې چې خرج کړي او په دې باغ کې وی باغ خلالو غرق شو ما په دومره مالم خرج کړو غم پکې لاړو و هي خاویتن او دا باغ دل چورا پروت یو علا عروشیا په چتونو خپل باندې و یقولو او دوی یا لیتنی ها افسوس ته مال را لم اشرک بربی احدا چې ما نه وی درک سره هیڅ څوک شریک کړي دای ایمان راوړو باندې و یاو باندې نه ایمان اند راوړې خدای صرف داوی چې ما کې څوک شریکان کول غو کومه نه هیڅ نه کړل دا څه دغه څه فائدہ ولم تکل له فئه وی نو در پار بیا ڈالا دخوی در دیر افراد نیدی کنا اللہ وی نو در ڈالا ینسرونہو چه بچ کڑے وی دے من اللہ من دون ینسرونہو چه مدد کڑے وی دے دو من دون اللہ غیر دا اللہ نا وما کان منتصرہ او نو دے در پخپل در زان بدل غستن کے در زان بدل پخپل ہم بیان شو غستے هنالک الولایت للہ الحق نو پتاغ وقت کی پتاغ زائی کی للالولایت اختیار للہ اللہ تعالی لرا الحق پورا پورا اختیارات پورا واق اللہ ویدا دمالی هو خیر ثوابا اغا اللہ تعالی بہتر دے پہ اعتبار دے بدلی ورکولو و خیر عقبا او بہتر دے اللہ تعالی پہ اعتبار دے انجام ورکولو سرا خی نتیجی ورکولو سرا وضرب لهم مثل ندا مثال تا بیان کتاس پہ پوچھ ہوئی کنا مثال بیان کے چھ گورا دنیا کے خلق غرق تھی لہذا سکیو توحید و دین تینا پاتے دی ندا دنیا کے قرآن تینا پاتے دی دا دنیا کے مغر کے گی دنیا صدا دنیا دے خطرناک چھے دی دنیا دا گورا دا سارے کم دائی تو رسو دا دے مثال درکو پا دنیا کے کل دنیا سبب دا عذاب گلزی اس دا توئی راچ آخے دا گتی وضرب لهم مثل الحیات الدنیا دا دنیا چھے دا فناکی دن کن دا یار نبیا پسکے وضرب لهم بیان کدوی تا مثل الحیات الدنیا مثال دا جون دنیاوی کما ان پشان دو بودے انزل ناو چھ مونگی راو راو راو راو من السماع دت بابرنا فاختلط بیهی نو گن ناو خوجی پاگی تر نبات الارض اگا بوٹی دزمکے فا اسبحا حشیمن نو اگردی گی بیاغا حشیمن دل شمی اگا بوٹی سنگو دا پت بیا وچی بیا تکلی تکلی شی حشم وی ذری ذری که دل بوس شی تنا خواه پیلت نجول شی تدروه الریاح علو دیر علو دیر غیلر الریاح و بادونا خواگانی کل یو خواوالو دی کل بلخواوالو دی وکان اللہ علا کل شیئی مقتدرہ او دی اللہ پا هر یوسف بانی پورا قدرت لرون که سنگا مثال تو مثال داتے تو چه برا نباران را وری گن یا مثال دو بود یا مثال دی پوتو دی که مثال دو گوشی اللہ وی اوب دی کنه بے طاقت شیده بس راشی را وری گی بیا وچی دکا چانت دا شیده خوشوی ندی اصلاقا نشتر یا خو بو بانه اگه بوٹی را زرغونی گی دنیا دا غشانده بوٹی دی اگر را زرغون خوشو توای چمک دمک جور چو خوند پیدا کن یا دم دست پس خزان راشی وچی اسم بیانی دکا دنیا را وی دی کسی دی خواه تو المال والبنون مال چره والبنون و دامن زینت الحیات الدنیا اتر دول دی پرخت دی جون دی دنیاوی والباقیات الصالحات خوشی سده والباقیات اگر رست پارک کی دن کی الصالحات و نیک عمل ندی خیر الغرد عند ربکا پنیز درب ستابانه ثوابا پیت بار دو بدلی سرا و خیر او بہتر دی عملا پیت بار دو امید سرا امید ساتی دخا عمل نیتا تا و یوم نسیر الجبال پا اس ویه داو گورا نو دنیا سر دا فانی دا لہذا دی سر مینه مکم اس دای دیتا بیان کو اس توی راش دنیا کلا سبب دا عذاب دا اخیرتم گرزی اخیرت کیا بیا عذاب دا ملاوی دی و یوم نسیر الجبال پا غورت باندی چی او بگر دو منگا غرونا غرونا براوان چی دست چلی گی با خوشی و تر الجبال تخصبو ها جامدتا و هی تمر رمر رسحاب تب وای کلا غرونا پا دای والار دی فاغبا دا وریز غند روان جیسی بزیخا و تر الارضا اتب بینیز مکا باردتا نخکارا داگا میدان بسیو طول و خشرناهم او راجم بک من داخلك فلم نغادر من بپرین دو من هم ددوین احدا نهیت کو حسو یو تن بمشات فاتنی و عردو علی ربک صفا او دوی بپیش پیش پر ربانده صفا پدا سی حال کچی سفون سفون بای نو دووی دماغ دنیا که مالو دو پا مال زان بچ کم اللہ وی مال بری سکارو کی لقد جئتمونا یقینا راغلی تاس منتا کما خلقناکم لکا من که پیدا کری وی اول مرت پاول دل بل دعنتم بل کتاس گمان کو اللہ نجعل لكم موعدا چه هرگز بمونگا مقرر نکو تاثر موعدا وقت دوادی زائد دوادی تال کو دنیا کی دا گمان کو چه نشتره دبا اللہ تا نوردم او اس دا عذاب مذاب نشتره اللہ وی رابشی و وضع الكتاب نکیب خودش عمل نامه فطر المجرمین نتبه بین مجرمان خلق مشفقین رفیدون کی اشفاق سره دا دار اللہ تی رفیگی پوشکنا ندغ حالت توی داری دون کی مما دا اغا عمل نامین فی مما دا عملوننا فيه تفدي كلي كلي دي فدي عملون دواجنا بداريغي ويقولون بيا ويا ويلتنا ها يفسوس تمونلرا ما لهذا الكتاب سشمير دي عمل ناميلرا لا يغادرون نفري دي صغيرة ولغنا ولا كبيرة نغتغنا إلا أخطاها مگر راجر كلي دي طول فكرا جمع كلي دي دا سنگا چل دي ووجدوا ما عملوا حاضرا او او بوینی دوی ما عملو اغا چی دوی کم عمل کرده حاضران مقیتا مقیتا موجود بی امامهو دستر بولان دی بی خوا ولا یظلم ربک احدا او ظلم نکی رب تا احدا پهید چاوانده تا رب پهید چاوانده ظلم نکی ردائی ورطا دغا پیش کرو دنیا ترغیب الالکتاب اول پا دی باق کی کنا اول سوا اول کو دغا وا قصه دا سابقا کوا چه عالم الغیب زیم متصرف زیم بیای داغی نفس دا تاوی چه خواه چه عالم الغیب و متصرف زیم نو زمان پا کتاب که هدایت دا گورا بیای دا تاوی خلق دا کتاب نگوری ولی نگوری دنیا طرف تا متوجه دی نوراش دنیا و گورا دنیا دا دنیاوی عذاب سبب چی کلا اگر سره چه او پا آقا بانه که دنیا که عذاب را غی دنیا فانی دا دایره تا دوی موی دره مرتوی دا دنیا کلا سبب دا عذاب دا خیرت چی نو گورا اللہ تعالی طرف تا متوجه شی او دا توی و اذ قلنا للملائکه اسجدوا خلق قرآن ولی نگوری خلق ولی توحید نمانی دویم آو جدال خلق دی ابلیس تابی شویدی نو تو ابلیس خوب ورداد دیسو کو و از قلنا آیات که فاغ وقتی که وی منگا لی الملائکت ملائکو تا اس جدول آدم سدو که آدم علیہ السلام تا فسجدون دوی سدو کرا الا ابلیس مگر ابلیسو نکرا خا کانا من الجنی و دا ابلیس تا جناتو نا ففسخا عن امر ربی نو دی اوتو دا امر دا اللہ نا دا اللہ دا رب امر پریخو دا اغینا فرمانیو کرا افا تتخذونو نو آیا تاسو نسی دے و ذریته اولاد ددو اولیاء دوستان اولیاء قائدان من دونی غیر زمانہ و هم لکم عدو او حال دارت داستاسو دشمن دے دے خوستاس دشمن دے بے اصل الظالمین بدلا بد دے ظالمان لرا بدلن بدل بد بدل بولا اللہ تعالی ورکی پوشوی ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم اس اللہ وی ابلیس سچے دے ابلیس سر علم غیب نشتلی ابلیس متصرف نہ ہے ما اشهدتهم ما ندی حاضر کر دوی دا ابلیس دا شیطانان خلق السماوات پیدائش تا اسمانوں تا والارض پیدائش تزم کو تا اگے تے نہیں حاضر کر اگے تے کو مکن لے کرے یا اگے پتہ ورت نہیں پڑے کہ دے عالم الغیب کی کہ دے وہ جماعت دا اسمانوں تزم کے تول احوال معلوم نہیں ولا خلق انفسهم او نہیں حاضر کر دی پیدائش انفسهم دخل جنس والا ہوتا کہ دے جنس والا تما دی حاضر کر کے راشد اللہ پلانے پیدا کنتو تغورا وما کنتو اولی مزو متخذ المضلین ها نیون کے دو گمراہ کون کو خلق وعدو دم معاون زم معاون گمراہ خلق چکم خلق گمراہ کئی اگر معاون نجوڑو ما حدیث کے راضی ان اللہ علی یعید هذا الدین بالرجل الفاجر اللہ تعالی رضی دن تایید کئی مضبوطی دادین پچا سرا فاجر سری سرا خو دانه کئی چه مضل سره چه خلق گمراه کئی پاغه سره د خپل دین تاییدو کی دانه کئی و یوم یقولون ادو شرکائی پاغه ربانی چه آواز بو او بو وی اللہ تعالی را او بلی شرکائی شریکان دما الذین را شریکان زان تم چه تاسو گمان کو چه دما سره برخه مندی په خدای کی فدعوهم نمدت یو غواړی فلم یستجیبو لهم نو قبول بنه کی دوی دا خبر لاغه د پاره هغه دی به مدد غواړی اغی بیو سر و نمانی و جعلنا بینهم او او بگردو منگا فمینز دل که موبقن یو زائد تبایی زائد حلاکت تی فمینز دی و رع المجرمون نبوینی با مجرمان انار اور لرا فظنو نبمان بکی انهم مواقعوها تی دی پری و تن کی پدیکی دی ولم یجدو عنها مصرفا او دی با نمومی عنها دی اورنا مصرفا بل اخواتا دا تک زائد چه دیت بل اخواتا لارشی بس دی بسید جهنم تزی ولقد صرفنا ایت بیان کل خلق دا قرآن نمخ اڑی دنیا پو وجه خلق دا قرآن نمخ اڑی دا سپو وجه وانده دا ابلیس تابداری پو وجه ابلیس پس روان کی اوز دا توی دا پریده راش قرآن تا قرآن داده ولقد صرفنا او یقینا من بار بار بیان کردی فی آدال قرآن پا دی قرآن کی لن ناس خلقو تا من کل مثل مثل معنی میں توقیو کلا یاد دارتا اغم امیر کردی من کل مثل هر قسم نصیحت لنتا که مثل معنی نصیحت که وکان الانسانو او دی انسان اکثر شیء جدلا دیر دے پہ اعتبار دیر شیرے جدلا پہ اعتبار دے جگڑ تھا چونکہ بعد دے شبہات ہوئے کنا صورت دے شبہات ہوئے دے جدل کئی بحث کئی شبہات پیدا کئی جو ذکر و تدا ہوئے وما منع الناس اس زجر ور کئی پہ انکار دا سبان دی دا توحید بان دی اللہ وی ولی نکی وما منع الناس او ندی منع کری خلق ای یؤمنو دا ایمان راولونا اذ جاءهم الهدى کل سلیتا ہدایت راغے ویستغفرو ربهم او ندی منع کری دا سنا دا بخن وقتو دا رب پلنا الا ان مگر منع کری دی خبری دی تاتی هم سنت الاولین چراش دوی تا طریقی دا پخوانو طریقی دا پخوانو سلی دا عذاب غا طریقی اللہ وی چی عذاب کرا ولا مال بدی ایمان نو دی اته نه رويخه دی غیت په انتظار ناخته و او یاتيهم العذاب قبلا یا راج دیت عذاب مخامخ چه مخامخ عذاب روان یی دی ایمان نه روري گیز نه مانم گیز نه قبلم تنا و ما نرسل المرسلین اوس داغین پس چې دا تخفیف ورکو اوس زجرونه ورکی و زجرونه دی خا خوش او تخفیف دنیوی دی بیا زجرونه اول زجر په انکار در رسالت و ما نرسل المرسلین او الا مبشرین او منذرین مون نر علی رسولان مگر زیر ورکه اونکه او یره اونکه و یجادل الذین کفروا او جگړه کوي بحث کوي آ کسان چې کافران دی بل باطل په غلط او په باطل شبهه سره باطل اعتراضات کوي پاغه سره ده یو کیسه ذکر یا براوري پوچ کنا هغه په دلیل کې پیش کوي دا وګورا دارا غلی دی په خوا به خلق سکو کتاب به راوړو در پسې هغه کتاب دې ته ذکر کړه راوړو ګلستان دې په طرفه شه کړو نو ګلستان نه به دلیل پیش کول ولکه ګلستان دا ادبو کتاب دې کړي فقہی کتاب دې ته ما په دلیل پیش کړي دا شان دلایل در پسې راوړي دا فلانی کتاب کړه غلی فلان الکه راشه کتاب به کتاب ګور چې کتاب کوم کتاب دی اول د الله کتاب دی بیا د رسول الله سنت دی بیا د فقہی کتاب بیا د هغه پس نور کتابونه زنه مانو ما په چوي یجادر الذین کفروا او بحث کیا کسان چې کافران دی بل باطل ایک باطل شبو فغلط شبو سرا لیدحضو بیل حقا سکی دین دی پارا چه او نڑی پا دی بان دی حق حق پا دی بان دی نڑی حق پا دی بان دی ماتی خا او بار سی دازتا گو روی واتخذو آیاتی او نیسی جوڑی آیاتو ندما وما او اغسیدنا انفرو چه دوی تیرونی شوی دی او عذابونا ہو زوا پا ٹوکو بان دی اغی پولی ٹوکی کئی اغا دی نمانی ومن ازلمو سوکت دیر ظالم اس دا بل دجر دی بل دجر چکم دے دا پتبان دے دا قرآن نا اعراض کول ومن ازلم و سوک تدیر ظالم من من داغ چانا ذکر بی آیات ربی ہی چی دے اوی رولی شی دا ذکر دیتا نصیت کو کلی شی دیتا بیان کلی شی بی آیات ربی ہی آیاتون در افل فا اعرض عنها نو دے مقواری داغینا و نسی ما قدمت یدا او هیر کی اغا چی دا کم مقی لی گلی دی خپل عمل کی نهیر دا بل داغ شقا دا بل داغ شو انا جعلنا یقینا منگا گرزولی دی علا قلوبهم قلون دوی باندی اکنتن پردی ان یکفهو دیده پارا چی دوی پوی نیشی پا قرآن باندی و فی آذان هم وقرا او پا غوگون دوی کی وقران سقلن درون والده و ان تدعوهم کتیرا بلی الالهدا هدایت طرفتا فلن یهتدو اذن ابدا نو هرگز دوی هدایت طرفتا دی لار نمومی ابدا همیشه و رب کل غفور رفتا چی دی بخون کرده زر رحمتی داوستا خوی فرکی خاون در رحمتم دی لو یو آخذهم بما کسبو و چرتا لو یو آخذهم و چرتا اونی سی اللہ دوی لرا بما کسبو و سبب داغا چی دوی کم کار کرده کم گناونه کردی لا عجر لهم العذاب و خامخا زر بور که دوی لرا عذاب که اللہ دم را زر نیوله اس پی زر عذاب کردیو و بل لهم موعدون بلکه دوی دو پارا یو وقت لن یجدو من دونه که دوی با نمومی من دونه غیر من دونه من دونه وراد آغینا موئلن زائد پنا بیا با دیل آغینا اقوا نشید نیچی دیوی چی دو بزان بچ کمل تکی و تلک القرا اس پاخر کی تقویب و ذکر دا اقوام سابقه سر اجمالا و تلک القرا او دغه خارونه چې دی اهلکناهم مونږه تبا کړی دي لما ظلمو کړه چې دی ظلم وکړو شرک وکړو کفر وکړو و جعلنا لمهلکهم او مونږه ګرځولې وا د پاره د تبایی د دوی موعدا یو وخت مقرر وخت مقرر می غیله ګرځولې له هغه د دې بمسی وخت مقرر ویخه په دې باب کې سدی کرجو اول قصه دا سابقه کو دا غټ دو مسلو له پاره نور پکې ډیر وی عالم الغیب زیم وی الله وی او متصرف زیم بل څوک نشته صحیح شو قصه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم الغیب نه یو ګوره په وی ویل چې سبب را ته خبر وکم سبب یا ونشو کنا قصه ٹھیک شو بیا دا نه پس ویل چې پریک دی دار شرکونو دا خبره پریک دی شبهات پریک دی راسته انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الله پاک کتاب نازل کړ دی کتاب پر روان تھی اس کی کتاب پر روان چی ترغیب ور کو کم خلق کتاب پر نزی کم خلق چی دنیا پر روانی نو دنیا دغه و تفدریو طریقو سر رات کو چی دنیا باطل شہر فری گئی دنیا کے پسڑی عذاب را ہوئی دنیا د مینے د وجنا کلا مطلب دا دنیا پنا کی دن کلا دنیا د مینے وجنا کلا پسڑی اخرت عذاب را کی زیادہ توئی چ او راش کلا تو قران منا نی منی دک ابلیس پر روان شوی نو ابلیس واقعیا چې کوم دی هغه دغه غزه د ذکر کو دا غي نه پته مسلسل د واجب شروع کړ چې زجرونه په دې کې دا مرض دی ځکه قران ته ناراضي تر دې پورې دا ورکوخه